Perspiblock Deo pomaga mi nie pocić się nawet w największe upały. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Swoją półroczną pracę podsumowała komisja badająca sprawę Amber Gold. Na 700 stronach przedstawiono raport z jej ustaleń. Ambasador Izraela w Polsce potępiła atak na polskiego ambasadora w Izraelu. Anna Azari otrzymała też stanowisko MSZ-u w Warszawie. Polska gospodarka na wyższych obrotach niż się spodziewano. W pierwszym kwartale PKB wzrósło o 4,6%. Pół roku po przesłuchaniu ostatniego świadka Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold prezentuje projekt raportu końcowego. W Sejmie właśnie zakończyło się posiedzenie. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. Czy wiadomo, co zawiera dokument? Dokument liczy niemal 700 stron. Zdaniem przewodniczącej komisji z ramienia PiS Małgorzaty Wasserman to największy pod względem objętości raport z prac wszystkich dotychczasowych sejmowych komisji śledczych. Dodała, że dokument prezentuje bardzo krytyczną ocenę pracy prokuratury, ale również działania służb specjalnych i policji. Działania policji absolutnie nieudolne, zakończone na dzień dzisiejszy z zarzutami dla dwóch osób, jeżeli chodzi o policję, zarzutami dotyczącymi niedopełnienia obowiązków. Małgorzata Wasserman poinformowała też, że w sumie od momentu rozpoczęcia prac komisji prokuratura postawiła zarzuty dla dodatkowych 15 osób. Teraz posłowie będą mieli 2 tygodnie na zapoznanie się z projektem raportu i kolejne 2 tygodnie na zgłaszanie swoich uwag. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Stanowczo sprzeciwiam się i potępiam tego typu akty przemocy, tak mówi ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. To odpowiedź na atak na polskiego ambasadora w Izraelu, Marka Magierowskiego. Według jednych doniesień miał on być znieważony i obrażony słownie. Według innych został też zaatakowany fizycznie. Sprawcę złapano. Polski rząd podał, że oczekuje jego ukarania. Wierzę, że ten odosobniony incydent nie przesłoni tego, co pozytywne w relacjach izraelsko-polskich. Mówiła Anna Azari, która została wezwana do polskiego MSZ-u, aby złożyć wyjaśnienia dotyczące incydentu. Podczas spotkania przekazano jej stanowisko naszej dyplomacji, powiedziała rzeczniczka resortu dyplomacji Ewa Suwara. Wyrażamy ubolewanie, że taki incydent miał miejsce. Apelujemy do strony izraelskiej o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie dobra dyplomatów polskich i również prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie sytuacji, która miała miejsce w dniu wczorajszym i przedstawienie nam informacji na ten temat. Rzeczniczka nie chciała ujawnić okoliczności incydentu z udziałem polskiego ambasadora. Jest lepiej niż się spodziewano. Nasza gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 4,6%. To dane Głównego Urzędu Statystycznego i tzw. szybki szacunek PKB. Spodziewano się wzrostu w granicach 4,5%. Wynik jest pozytywnym zaskoczeniem głównie przez eksport, ocenia główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Spora część polskiej produkcji ląduje na rynku wewnętrznym, niemieckim, europejskim, a one radzą sobie dobrze. Stąd też to globalne spowolnienie przemysłu, które jest widoczne w danych o handlu międzynarodowym, w danych niemieckich o przemyśle, o produkcji, na razie jeszcze w nas nie uderza, no bo część tego eksportu polskiego ląduje na tamtejszym rynku wewnętrznym, a niekoniecznie jest reeksportowana. Pytany o PKB za cały rok, ekspert spodziewa się wzrostu, jak to określił, grubo powyżej 4%. Suchej nitki na deklaracjach Moskwy po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu nie zostawia części rosyjskich politologów. Wczoraj w rozmowach brali udział prezydent Władimir Putin i szef MSZ-u Siergiej Ławrow. Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa przełomu w relacjach Moskwy z Waszyngtonem nie było. Podobnie ocenia przebieg spotkania rosyjski historyk dyplomacji Georgi Kunadze. Tylko puste słowa, bo gdy mówi się o normalizacji dialogu, to jest to jeszcze niższy poziom niż normalizacja kontaktów, co oznacza, że nawet dialogu nie ma, ponieważ rosyjska polityka zagraniczna i w mniejszym stopniu amerykańska opierają się na hasłach i zawyżonych oczekiwaniach. Z kolei obrońca praw człowieka Paweł Litwinow zwrócił uwagę, że na arenie międzynarodowej nikt nie wierzy Rosji, która prześladuje własnych obywateli. Temat praw człowieka i łamania przez Rosję międzynarodowych zobowiązań zawsze był główną kwestią, bo kto może wierzyć państwu, które nie dowierza własnym obywatelom. Po wczorajszym spotkaniu w Soczi Siergiej Ławrow i Mike Pompeo zadeklarowali kontynuowanie prac dotyczących odbudowy rosyjsko-amerykańskich kontaktów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe. Miejscami opady będą intensywne. Na wschodzie burze, wysoko w Tatrach deszcze ze śniegiem. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. W Jeleniej Górze 6 stopni, w Gdyni 10, w Opolu 11, w Szczecinie i Pile 12, w Zabrzu 13, w Krakowie 15, w Warszawie 16, 17 w Chełmie, a w Krośnie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Seat Leon Cupra. Poczuj moc 300 koni mechanicznych i zostaw innych w tyle z przyspieszeniem 4,9 sekundy do setki. Seat Leon Cupra przyspiesza tętno. Poczuj sportowe emocje na jeździe próbnej. Wybierz się w maju do salonu Seata. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego przewidujący podwyższenie kar za pedofilię. O zmianach mówili podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Za przestępstwo o charakterze pedofilskim grozić będzie do 30 lat więzienia. Przestępstwo gwałtu dziecka nie będzie ulegać przedawnieniu. Ponadto podwyższony będzie wiek ochronny dziecka z 15 do 16 lat. Jeśli pokrzywdzona osoba ma poniżej 7 lat, kara będzie od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. W szczególnym przypadku, kiedy ofiara była pod opieką sprawcy, dolna granica kary więzienia wyniesie 8 lat. W przypadku, kiedy następstwem gwałtu jest śmierć dziecka, można będzie zasądzić karę dożywotniego pozbawienia wolności. Swoje propozycje mieli również posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale uznali, że projekt powstał na polityczne zamówienie i że nie przyłożą ręki do tej nowelizacji. Posłowie Platformy pytali wczoraj, czy projekt będzie rozpatrywany przez Komisję Sprawiedliwości, na czele której stoi Stanisław Piotrowicz, który wsławił się obroną księdza pedofila. Tyle, że projekt zmian trafił ostatecznie do Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Przy okazji tych zmian wszyscy powtarzają, że nie surowość, a nieuchronność kar jest ważna. Poniekąd słusznie, choć nie ma chyba społeczeństwa, w którym taka pełna nieuchronność występuje. Zawsze jakaś część uniknie kary za przestępstwa czy też wykroczenia. No ileż to razy łamaliśmy na przykład przepisy ruchu drogowego po prostu bezkarnie. Dziś pytanie, czy zaostrzać sankcje karne dla pedofilów, a moim gościem jest pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Był pan profesor, jak pamiętam, moim gościem niegdyś, kiedy rozmawialiśmy o sprawie Tomasza Komendy. Reprezentuje pan Tomasza Komendę pro bono. Wykorzystam zatem okazję, by krótko zapytać, na jakim etapie jest sprawa odszkodowania za niesłuszny wyrok? Złożyliśmy wniosek w kwietniu, 16 kwietnia. Jednocześnie wnieśliśmy o to, żeby Sąd Najwyższy przekazał rozpoznanie sprawy poza obszar apelacji wrocławskiej. Akta trafiły do Sądu Najwyższego, jeszcze nie podjął decyzji w tym zakresie. Rozumiem. Dziś o kodeksie karnym, bowiem w kodeksie karnym, jak pan profesor zapewne wie, pojawią się zmiany. Sankcje za przestępstwa o charakterze pedofilskim zostaną zaostrzone. No, można zaostrzać zawsze. Możemy nawet przyjąć, że górna granica to nie będzie na przykład 30 lat, a 60. Tylko czy to jest pana zdaniem najważniejsze, właśnie owa sankcja? No całkowicie się właśnie zgadzam z tym, co pan redaktor przed chwilą powiedział, dlatego że dla mnie ważniejsze jest skuteczne ściganie, a niestety w tym wypadku przez lata obserwowaliśmy no, taką dość dużą tolerancję dla ścigania tego typu przestępstw i nawet w wielu wypadkach zamiatanie spraw pod dywan. Mhm. Także wiąże to w dużej mierze z wyborami w najbliższym czasie i wyborami parlamentarnymi, wcześniejszymi do Parlamentu Europejskiego, gdzie ugrupowania polityczne prześcigają się w tym, żeby pokazać społeczeństwu, jak są skuteczne w tym zakresie, jeżeli chodzi o walkę z pedofilią. Przyznam, że mnie akurat nie przeszkadza, że pewne decyzje pod wpływem okoliczności politycznych są podejmowane doraźnie, byleby ta doraźność była przemyślana. Jak się okazuje, co pokazał m.in. film Tylko nie mów nikomu, mamy problem z nieuchronnością właśnie kary, bo sprawcy unikają odpowiedzialności, ponieważ no, nikt nie wysyła do prokuratur zawiadomień oraz mogą liczyć na taki szczególny rodzaj ochrony oparty o zmowę milczenia. No, w takiej sytuacji często państwo zawsze będzie, panie profesorze, że bezradne. To prawda, bo wszystko zależy od ludzi. Już dzisiaj przestępstwo pedofilii jest dość surowo zagrożone, bo do 12 lat pozbawienia wolności. Poza tym przedawnienie nie może nastąpić przed ukończeniem przez ofiarę 30 roku życia. Mhm. Także to już są bardzo poważne rygory. No, w tej chwili, jeżeli wprowadzimy zagrożenie do 30 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności, no to akurat pedofilia będzie surowiej ścigana niż wiele wypadków spowodowania śmierci. A może sankcja za niezawiadomienie o czynie zabronionym powinna być poważniejsza, po to by obawiał się nie tylko sprawca przestępstwa, ale również ten, kto o przestępstwie po prostu nie zawiadamia. Ale nie przypominam sobie, żeby ścigano kogoś o, z powodu niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, mimo że to nie tylko chodzi o pedofilię, ale także ogóle, o zabójstwo, szpiegostwo, inne przestępstwa. Tak, tak, to jest artykuł, jak pamiętamy, 240 kodeksu karnego, dotyczący właśnie niezawiadomienia o czynie zabronionym. Wobec najnowszych propozycji, tak sądzę, zaostrzenia sankcji, to do 3 lat brzmi dość mizernie, nie uważa pan profesor? Zgadzam się z tym. Można oczywiście przewidzieć surowszą karę, tylko no, na przykład do 5, ale proszę mi pokazać taki przykład, gdzie ścigano by kogoś za niezawiadomienie o przestępstwie pedofilii. Ja przynajmniej nie zauważyłem ani w mediach, ani nie mam takich informacji, że kogoś skutecznie by za to ścigano. W tym artykule wspomnianym przeze mnie kodeksu karnego jest również paragraf 3, a w tym paragrafie czytamy: nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Czy możemy mieć do czynienia z taką obawą w przypadku niektórych bohaterów filmu? No bo przecież mogą być oskarżeni o zatajanie, fałszowanie, a może nawet pomocnictwo. No tak, ale tutaj nie ma odpowiedzialności osoby, która popełniła przestępstwo, dlatego że ona odpowiada za przestępstwa, a nie za niedoniesienie. Natomiast w przypadku, jeżeli byśmy mówili o księżach czy o kimś innym, to też nie są osoby najbliższe. W związku z tym tutaj ten obowiązek doniesienia ma charakter bezwzględny. Natomiast o osobach najbliższych możemy mówić w przypadku rodziny, bo przecież też się zdarzają tego typu sytuacje. Zawsze będzie tak, że jakiś procent społeczeństwa uniknie kary także za przestępstwa ciężkie przeciwko zdrowiu czy życiu, a może ta nieuchronność, o czym tyle się teraz rozmawia, bierze się nie z kodeksów, a z prawa zwyczajowego, niepisanego, z naszego obyczaju, że kiedy wiemy o przestępstwie, zawiadamiamy organy ścigania. No niestety nie jest tak często, że jesteśmy przekonani, że powinniśmy zawiadomić organy ścigania. Moim zdaniem akurat w tego typu przypadkach bezwzględnie powinniśmy zawiadamiać organy ścigania, bo w przypadku ofiary to jest często trauma na całe życie i to taka trauma nie do wyeliminowania. Po zmianach w kodeksie nie będzie przedawnienia. Przestępstwo pedofilii nie ulegnie przedawnieniu. Słuchacze pytają, jak się ma przyznanie się do winy w sytuacji, kiedy nastąpiło przedawnienie? Jeżeli już nastąpiło przedawnienie, to nie można wznowić postępowania. Natomiast przedawnienie nie ma charakteru konstytucyjnego, w związku z tym nikt się nie może domagać tego, że musi być przedawnienie w przypadku jakichkolwiek przestępstw. Na przykład w Niemczech zbrodnia zabójstwa nigdy się nie przedawnia. Także to jest tylko kwestia uznaniowa danego ustawodawcy, czy dopuści przedawnienie, czy też nie. Na ciekawą sytuację zwróciłby uwagę naszą publicystę Rzeczpospolitej Tomasz Krzyżak. Otóż w prawie kanonicznym, które różni się od prawa obowiązującego w państwie, jest inny czas przedawniania się czynów. W prawie kanonicznym znacznie ten czas jest dłuższy. I tak, załóżmy, że z punktu widzenia prawa państwa przestępstwo uległo przedawnieniu, ale z punktu widzenia prawa kanonicznego nie. Kościół wyrzuca, załóżmy, kapłana, który nie jest kontrolowany przez państwo. Troszkę to dziwna sytuacja. Ale to jest możliwe, bo to jest inny rodzaj sankcji. To nie są te same sankcje. Tutaj grożą kary, w tym kara pozbawienia wolności, a tam są bardziej sankcje o charakterze administracyjnym związanym z konkretnym zawodem. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy zaostrzać sankcje karne dla pedofilów. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Może za chwilę, 16 minut po południu. Tymczasem zatem wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Tak musi być, bo jak pokazują statystyki, w tej chwili mamy do czynienia w 41% przypadków, jeśli chodzi o molestowanie seksualne, z zawieszeniem wykonania kary. W 61% przypadków sądy orzekają kary w dolnych granicach, od 2 do 3. To jeżeli chodzi o molestowanie seksualne, jeżeli chodzi o zgwałcenie dziecka małoletniego, no to niestety niemal co trzecia sprawa kończy się wyrokiem w dolnych granicach, czyli poniżej 2 lat albo od 2 do 3. 28%. To pokazuje, że sądy zbyt łagodnie traktują te sprawy. Sprawy, które są traumą dla ofiar na całe życie. I taki sprawca do 61% przypadków są to kary w dolnych granicach, czyli od 2 do 3 dostaje 3 lata pozbawienia wolności, a ofiara musi żyć z traumą nieraz przez całe życie. Czyli ofiara dostaje w dożywocie, a sprawca raptem po 2 latach wychodzi na wolność. Bądź w 41% przypadków, czyli niemal co drugi sprawca dostaje zawiasy. No, także to absolutnie tego typu rozwiązania są konieczne. Myśmy nad nimi pracowali od dłuższego czasu i bardzo się cieszymy, że Rada Ministrów wczoraj ten projekt przyjęła i Sejm tym projektem się zajmie. Pan Robert komentuje odpowiedź na tak. Zadane pytanie jest oczywiste, ale mnie bardziej interesuje, dlaczego prawo nie jest egzekwowane. Mija 4 doba od publikacji filmu, a pokazani w filmie pedofile oraz ochraniający ich biskupi nadal chodzą po ulicach. Przypomnę, że został przez ministra sprawiedliwości, proszę państwa, powołany specjalny zespół, który analizuje cały film. Pan Paweł. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. Halo, mam nadzieję, że już w tym momencie tym razem się udało, tak. Witam pana. Wie pan co, panie Kubo, teraz przeżywam takie dziwne doświadczenie na Twitterze. Nie wiem, czy pan obserwuje Twittera. Tam teraz wszyscy mają bardzo mądre rady, jak to robić, jak to zwalczać. A ja bym poszedł o krok dalej, bo my teraz mówimy o tym, że jakieś prawo trzeba ustanawiać. Oczywiście, ale pan mówił o nieuchronności kary. Ja się posłużę przykładem pewnego kraju, powiedzmy sobie, arabskiego, mianowicie Arabia Saudyjska. Tam za tak zwane, nazwijmy to nawet kradzieże, są wymierzane jakieś takie, powiedzmy sobie szczerze, dotkliwe kary, takie cielesne. I teraz zadaję pytanie, dlaczego my w Polsce mamy tolerować pedofila, człowieka, który jest zdegenerowany umysłowo i teraz tak, on pójdzie na 30 lat do więzienia. Teraz pytanie, kto za jego pobyt w więzieniu płaci? No. Ja, pan i wszyscy. I teraz pytanie, czy my chcemy, tak, żeby ten człowiek był przez te 30 lat utrzymywany? Ja osobiście powiem szczerze, jako, powiedzmy, jestem chrzestnym dziecka i byłem też pedagogiem i pracowałem z małymi dziećmi. Jak ja sobie wyobrażam, że ktoś mógłby któregoś z moich uczniów albo któregoś z moich chrześniaków dorwać i coś mu zrobić, to czuję się po prostu, wzburza się we mnie krew na samą myśl, a co dopiero na to, że coś by mogło się z nimi stać. Więc myślę, że powinniśmy zacząć w Polsce myśleć na ten temat, w kategoriach co zrobić, żeby przeciwdziałać oddolnie temu, żeby ktoś się bał, żeby nawet ten pedofil wolał pójść na terapię, a nie robić brzydkie rzeczy dzieciom, bo temu dziecku zostaje to na całe życie. Panie Pawle, dziękuję. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Może za chwilę. Pan Maciej zwraca uwagę, że Fundacja Ojca Rydzyka broni klerum. Plaga pedofilii nie istnieje. Sugerują, plaga pedofilii wśród katolickiego duchowieństwa jest wytworem medialnym, w rzeczywistości nieistniejącym. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Panie Piotrze, witam. Dzień dobry. I witam wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim chciałbym się ustosunkować do pierwszej wypowiedzi z początku pana profesora, jak również i opozycji, że ustawa uchwalona w tej chwili jest ustawą polityczną, bo są wybory. Czyli co, nie robimy nic, na 3 miesiące przed wyborami nie ustalamy żadnych uchwał, no to jest po prostu, wydaje mi się, takie trochę błędne myślenie i takie totalitarne, totalne nie, bo, tak, ale argumentów już nie przytacza, dlaczego nie. Natomiast karać jak najbardziej i to te kary są jeszcze za niskie. Mój przedmówca powiedział, że w Arabii Saudyjskiej stosuje się kary cielesne, a my powinniśmy pomyśleć, co z tym robić. No to co mamy z tym robić? Czyli jedni mówią, że tak, kara nic nie daje, bo on będzie siedział 30 lat, wyjdzie, będzie robił to samo. No to nic nie robić, po prostu nic nie robić, no to też nie jest rozwiązanie. No tak? Właśnie dzisiaj karać chcielibyśmy... Jak najbardziej i ustawa, uważam, bardzo dobrze, że została w ogóle stworzona. No bo to, że są wybory, to nie znaczy, że nie będziemy uchwalać żadnych ustaw. Pan mówi o, tak, propozycjach zmian w kodeksie karnym. Pan Arkadiusz komentuje, jeśli Kościół nadal będzie tuszował przypadki pedofilii, to kara może być i 100 lat. Pan Marek, panie Marku, witam, dzień dobry, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak, słyszymy się. Witam pana. Witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. Proszę pana, nie będę mówił na temat tam zasadności i tak dalej, bo chyba nie o to w tym chodzi. Na tylko zadane przez pana pytanie bym odpowiedział. Czy karać? Karać i to bardzo surowo karać. Ale ja nie pytam, panie Marku, czy karać, czy zaostrzać sankcje karne dla pedofilów. Tak. Maksymalnie zaostrzać, panie redaktorze. To, co się dzieje, do czego dochodzi, pomijam, że osoby te, które dopuszczają się takich czynów, że one są chore. Na pewno w jakiś sposób są chore, bo inaczej tego się wytłumaczyć nie da. Ale karać i jeszcze raz karać. I kara ma być dotkliwa, kara ma być bolesna, kara ma być długotrwała. To nie tak, że facet pójdzie siedzieć na kilkanaście lat i tak jak tam jeden z panów powiedział, będziemy go wszyscy utrzymywać. Nie, on ma na to utrzymanie zapracowo. Pani Sylwia tak przy okazji komentuje, tak sobie myślę, czy jest jakiś temat, w którym politycy wszystkich opcji staną murem, ręka w rękę razem, a nie będą się oskarżać o manipulacje polityczne, czy też przedwyborcze zagrywki. Pan Ignacy z nami. Panie Ignacy, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, witam pana. Ja myślę, że mamy taki, że to jest bardzo szeroki temat, ponieważ mamy do czynienia z dwoma zjawiskami korporacyjności i braku prewencji. I ja bym to rozszerzył na wszystkie korporacje, które kryją własne przewinienia własnych członków należących do korporacji. A brak prewencji, zresztą wracając do tematu korporacji, mamy korporacje, powiedzmy lekarzy, lekarz na drugiego lekarza nie napisze złej opinii, policjant nic złego o innym policjancie, mimo że wie, że są jakieś przewinienia tego policjanta. Środowiska korporacyjne nie potrafią się oczyścić. Jestem wierzący, ale niestety Kościół też jest jakąś korporacją, rodzajem korporacji i to jest taka wewnętrzna obrona po prostu własnych członków. A brak prewencji, po prostu później działamy akcyjnie. Zdarzy się wypadek, dopiero wtedy stawiamy lustro, włączamy światła. Jest jakiś ostry film, dopiero wtedy zmieniamy przepisy. Jakaś śmierć pod wpływem środków tych wszystkich sterydów, dopiero wtedy zmieniamy prawo i zamykamy sklep. I walczymy z dopalaczami. No, tak to jest, ale nawet jeśli tak jest, to nie znaczy, że pewne decyzje nie są podejmowane słusznie. Pan Jarosław napisał, liczy się edukacja wśród rodziców, także dzieci, które zachowania są dopuszczalne, a które nie. Inną sprawą jest to, że pedofilia jest chorobą, tak więc sprawców, potencjalnych sprawców należy bezwzględnie leczyć. Pan Wojciech z nami. Panie Wojciechu, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem właśnie w sprawie tej korporacyjności, między innymi też, bo z całym szacunkiem od paru dni słyszymy, że pedofilia dotyczy tylko Kościoła. Pomijam już tutaj swoje jakieś tam zaangażowanie. Mam, przyznam panie Wojciechu, inne wrażenie. Właśnie podnoszony jest często argument, że nie dotyczy tylko Kościoła. Tak, tak. Właśnie a propos tych ostatnich tych. To mi się bardzo podoba, bo w końcu, no jeżeli tam ufać tym badaniom, to obejmuje tam w kościele jakieś 33%, natomiast gdzie jest te 97%? No, zważając tak na zasadzie proporcjonalności tego, no powinniśmy jednak troszeczkę więcej się zająć tą większą częścią zła, nie pomijając oczywiście nikogo. Panie Jakubie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, ja chciałem się wypowiedzieć w taki sposób. Owszem, jak najbardziej zaostrzać kary, natomiast co się robi, aby zapobiegać takiemu procederowi? Powiem tak, byłem 6 lat w seminarium i powiem tak, nie robi się nic, aby wyłapywać, czy też jakby ujawniać, czy jakby, jakby jakiekolwiek zdolności młodych ludzi do takich rzeczy. Kara dla sprawcy okej, jak najbardziej, natomiast pomyślmy o ludziach, którym zostaje to na całe życie, także starajmy się i idźmy w tym kierunku, aby nie krzywdzić ludzi, aby wyłapywać takie zachowania. Myślę, że tu jest droga jakby do tego, jakby to zjawisko jakby w jakikolwiek sposób zminimalizować. Słuchacz, jak zwykle podpisany niewolnik, napisałby o pewnym wątku, który chcę poruszyć w rozmowie z moim najbliższym gościem. Mianowicie rząd zaproponował podniesienie wieku, od którego współżycie jest legalne. Jeśli mamy parę nieletnich, która podjęła współżycie, jedno z nich ma lat niecałe 16, a drugie właśnie skończy 18, to jeśli nie zakończą współżycia, ta starsza osoba zostanie pedofilem z groźbą wyroku i wpisania na listę. Małe sprostowanie, tu nie chodzi o legalność współżycia, a ochronę nieletnich, ale o tym za chwilę. Tymczasem pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo. O, kłaniam się, dzień dobry, panie redaktorze, Tomek z Krakowa. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem za tym, żeby podnosić wymiar kary dla pedofili. Ja tylko marzę o tym, żeby u nas w Polsce prawo było przestrzegane i konsekwentnie realizowane. Żeby nie odpuszczać najmniejszego przejawu pedofilii, najmniejszego. Natomiast dla wszystkich, którzy się tym troszeczkę interesują, chcę powiedzieć jedno. Pedofil, który trafi pod celę, możecie być państwo przekonani, że on po miesiącu będzie błagał, żeby już nie żyć. To kłaniam się, pozdrawiam. Pan Mariusz zwraca uwagę na fakt, że chciałby przypomnieć osobom cytującym różne statystyki wyroków sądowych, że sędziowie wydają wyroki na podstawie zgromadzonych przede wszystkim przez prokuraturę materiałów. Pan Marek jeszcze, panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Marek z tej strony. Ja jestem osobą poszkodowaną. Słucham, jak przebiega audycja, słyszę pana pytanie. Owszem, jestem za tym, żeby wyrok zwiększyć. I tak jak tutaj mówi większość słuchaczy, przede wszystkim, żeby była skuteczność wykonania wyroku. Powiem tak, w naszej sprawie, naszej, bo ja to nazywam sprawą sześciu z Brzeska, było nas sześć osób poszkodowanych. Zgłosiliśmy się do kurii. Nie chcieliśmy wielkiego rozgłosu dla księdza, chcieliśmy tylko przekazać biskupowi, że jest taki sygnał, żeby coś z tym zrobił. Złożyliśmy zeznania w kurii biskupiej. Domyślam się, panie Marku, że sprawa dotyczyła pedofilii, tak? Tak, tak. Księdza, który się po prostu takimi tematami zajmował, jako że ksiądz jest bardzo wysoko postawiony, ma wtyki w Watykanie, kuria nie pomogła nam nic tutaj w tym temacie. Od 2014 roku sprawa jest, czyli już 5 lat, 6 osób złożyło zeznania w kurii. Jako że nic się z tym tematem nie działo, w zeszłym roku była pierwsza rozprawa moja cywilna z tego tytułu, żeby człowieka ukarać, bo widzieliśmy się, że się nic w tym temacie nie zrobi. Sędzia zażądał od przedstawiciela kurii tych zeznań. Przedstawiciel kurii powiedział, że kuria ich nie udostępni. Ja usłyszałem, że jestem nasłany przez SBK-ów, że sobie wszystko wymyśliłem. Usłyszałem bardzo nienormalną historię na temat mojej rodziny, na temat mojej mamy, a ksiądz wysoko postawiony tak zrobił całą otoczkę, gdy był w parafii, że w życiu nikt by nie podejrzewał, że ten ksiądz takimi rzeczami się zajmuje. Czy niezależnie od tego, panie Marku, sprawa zostałaby zgłoszona do prokuratury, czy też nie? Sprawa została zgłoszona do prokuratury, bo my już mamy dzisiaj powyżej 40 lat, natomiast zostało to przedawnione, ale mogliśmy to ścigać z, jakby z, ze sprawy tutaj własnej cywilnej. Z powództwa cywilnego, tak. Tak, z powództwa cywilnego. Najlepszy był wynik rozprawy. Po tym wszystkim, co żeśmy usłyszeli, ja i mój mecenas, włosy nam na głowie stały dęba, kto mnie nasłał, dlaczego jestem prowodorem tego wszystkiego i co się okazało. Sprawa jest przegrana, jest złożona apelacja, czekamy ponad rok na apelację. Ale dlaczego jest przegrana? Dlatego, że sędzia powiedział, że ja nie mam świadków na to. Pan Dariusz, panie Dariuszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dariusz Pawień, dzień dobry. Krótko proszę, witam pana. Dzień dobry, tak. Wszystkim. Wie pan co, film jasno pokazuje, że taki proceder może się odbywać dzięki zmowie milczenia i ja jestem zaszokowany, że w ogóle się nie mówi o karach dla ludzi, którzy chronią po prostu pedofili, czyli nie dostarczają informacji, nie przekazują informacji o takich zjawiskach. Mhm. Myślę, że gdyby tacy ludzie mieli całkowitą świadomość, że zostaną pozbawieni wolności za to, co robią, te przestępstwa łatwiej by wychodziły na jaw i łatwiej by je można było ograniczać. Przy okazji pan Przemysław napisał, jak najbardziej karać mocniej, ale wprowadziłbym także duże kary za bezpodstawne pomówienia o pedofilię. Doktor Mikołaj Małecki, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podwyższanie kar za przestępstwa pedofilskie nic nie da. Nie jest obecnie problemem to, że kara za przestępstwa związane z czynami pedofilskimi była za niska, tylko problemem realnym jest to, że istniał jakiś swoisty parasol ochronny nad osobami, które takie czyny popełniały. Czyli tak naprawdę kluczowym przestępstwem, które tutaj nie było do końca ścigane, jest przestępstwo polegające na niezawiadomianiu odpowiednich służb o tym, że doszło do przestępstwa pedofilskiego. I co jest najdziwniejsze, rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości nie proponują, żeby zaostrzyć kary właśnie za to przestępstwo, polegające na ukrywaniu informacji o czynach pedofilskich już popełnionych. No przecież jeżeli nawet podwyższymy kary za pedofilię do 100 lat, a osoby, które mają wiarygodne informacje, że takie czyny były popełniane, nie będą zawiadamiały odpowiednich służb, policji, prokuratury, że do takiego czynu doszło, no to przecież nikt nigdy nie zostanie ukarany, nigdy nie zostanie realnie wymierzona kara za ten czyn pedofilski. Jedyny sposób, żeby w obecnej sytuacji zareagować merytorycznie na problem, jaki mamy, to znaczy zacząć ścigać wreszcie i zacząć egzekwować wykonanie obowiązku z artykułu 240 Kodeksu Karnego. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan profesor Piotr Kruszyński, karnista, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, pan adwokat jeszcze, proszę dodać. Tak, adwokat, tak. Z przyjemnością dodam nawet. Rozmawiamy dziś o planowanych zmianach w kodeksie karnym. Co do zasady, poważniejsze kary mają sens? Mogą pełnić na przykład rolę prewencyjną? Panie redaktorze, no ja mogę tylko powtórzyć to, co usłyszałem od mojego przedmówcy, pana doktora z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że samo zaostrzanie kar, to oczywiście ono niewiele da. No, nie powiedziałbym, że nic nie da, no może być jakiś element odstraszający, ale to na pewno nie jest wystarczający środek, instrumentarium, żeby zwalczać tę ohydną przestępczość pedofilii. Mhm. Tutaj no rzeczywiście nie może być zmowy milczenia, to jest pierwsza sprawa. No, to co pokazywał, jako fragmenty widziałem, ale to co pokazywał film Braci Sekielskich, co najbardziej jest bulwersujące i oburzające po prostu. No to nawet nie sam fakt, że są pedofile wśród księży, bo pedofile są w każdym środowisku, nie tylko wśród księży. Tylko właśnie ta zmowa milczenia, to, że nie donoszono o przestępstwach pedofilii, przy czym od razu chcę powiedzieć, przestępstwem, niedoniesienie o przestępstwie pedofilii jest przestępstwem 2017 roku. Ale to w niczym sytuacji nie zmienia oczywiście. To przenoszenie do innych parafii po cichu, no to jest rzecz straszliwa. No i jeżeli, mam nadzieję, że to się skończy w tej chwili. A propos... Tak, to mam nadzieję, no nie wiem, może się mylę, on mi się nie mylił, tak? A propos tej funkcji odstraszającej, że problem także w tym, że kiedy słuchałem wypowiedzi księży w tym filmie, to tak. nabrałem takiego przekonania, że oni nie mają świadomości, albo nie mieli świadomości grożących sankcji karnej, a to oznacza, że w wielu przypadkach o takiej funkcji odstraszającej sankcji w zasadzie nie może być mowy. No, panie redaktorze, wie pan, no jest zasada, która obowiązuje już od bardzo, bardzo wielu lat. Ignorancja iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi, wie pan, no, no jeżeli Kowalski zamorduje swoją teściową, to on nie może się tłumaczyć tym, że on nie wiedział, że on myślał, że to jest kontratyp, wie pan. Ja wiem, że to, co ja mówię w tej chwili, to jest drastycznie głupie. Mówię to specjalnie, ale po prostu po to, no, żeby uświadomić ten fakt, że nikt nie może się tłumaczyć nieznajomością prawa oczywiście, no. Będzie podwyższony, panie profesorze, wiek ochronny dziecka z 15 do 16 lat. No, nie wiem, czy współcześnie o 16-latce można jeszcze mówić dziecko, zwłaszcza, że wiele osób w tym wieku pewnie podejmuje po prostu współżycie płciowe, ale załóżmy, że spotyka się z 18-latkiem, ta 16-latka. Czy może odpowiadać ten 18-latek za pedofilię? No to jest właśnie wielki problem, panie redaktorze. Ja o tym wczoraj mówiłem dosyć szczegółowo w ostatniu, ale no, jak najkrócej tylko będę mógł. Tak. Od 1932 roku mieliśmy trzy kodeksy karne. Z 1932 roku przecież to było 87 lat temu, inne zupełnie spojrzenie na moralność, na seks, na nastolatków. Potem mieliśmy kodeks karny z 1969 roku i mamy obecnie obowiązujący 97, kodeks. Tak. Tak. I w żadnym z tych, i wszędzie w tych wszystkich kodeksach, łącznie z 32 rokiem, panie redaktorze, jednak była ta granica 15 lat, a nie 16. Ja rozumiem intencje. Chodzi o to, żeby no, facet w sile wieku, czy też no, już facet u schyłku życia nie spotykał się z 15-latką. Rozumiem to. No tak, ale ja nie wiem, czy się nie wylało dziecka z kąpielą. No, są pewne możliwości, że jeżeli różnica wieku jest niewielka, to może sąd nadzwyczajnie złagodzić karę, ale ja sądzę, że to nie jest przemyślana do końca ta zmiana. Mówię, no, nawet 87 lat temu wprowadzono granicę wieku 15 lat. Zwłaszcza, że w przypadku takich przestępstw zgodnie z zapowiedziami nie będzie wyroków bez zawieszenia. No tak, panie redaktorze, to jest, wie pan, to jest kolejny jakiś, no nie wiem, no kolejna rzecz dla mnie niezrozumiała całkowicie, ponieważ minimalna kara za pedofilię, artykuł 200, to jest 2 lata pozbawienia wolności, a warunkowe zawieszenie wykonania kary może wchodzić w grę tylko w przypadku, gdy sąd wymierzył karę roku pozbawienia wolności. Także to jest trochę, wie pan, efemeryda ten problem. No wiadomo, że zawiasy i tak, to popularne zawiasy nie mogły wchodzić w grę w tym momencie. Pan profesor również wskazuje na to, bo czytałem pańskie wypowiedzi, że kara powinna być nieuchronna. No, oczywiście. No tak, no może powinna, ale nie jest. Zawsze ktoś się jednak uchroni, prawda? Panie redaktorze, no idealnych rozwiązań nie ma. No to idealne podobno będziemy mieli już po zakończeniu żywota na tym padole łez i tam będzie lepiej. Mam nadzieję, wierzę w to bardzo głęboko. Natomiast tutaj no nikt jeszcze nie wymyślił idealnego rozwiązania. Ale trzeba, panie redaktorze, dążyć do tego, żeby kara była nieuchronna. No, że, no po prostu, wie pan, panie redaktorze, no to już wiadomo, że potencjalny przestępca kalkuluje, czy mu się to opłaca, czy nie, czy będzie złapany, schwytany, mówiąc kolokwialnie, czy nie. I wie pan, tutaj tak, co powiedział mój poprzednik, nawet kara 100 lat pozbawienia wolności nie będzie działała odstraszająco, jeżeli on będzie liczył na bezkarność, że mu się upiecze, że go nie złapią, że nie zawiadomią o przestępstwie. No to jest dobra droga. Natomiast, no mówi, idealnych rozwiązań nie ma. Przed karą tym bardziej uchroni się ktoś, kto by należy do na przykład zamkniętej grupy, takiego hermetycznego środowiska. Oczywiście. Takiej, która kieruje się własnymi prawami, często poza prawem państwa. W tym momencie mówienie o tej nieuchronności no jest trudne. Może zatem w tym kontekście zniesienie na przykład przedawnienia przy przestępstwach o charakterze pedofilskim jest dobrym pomysłem, to, prawda? To jestem za. To jest dobry pomysł, oczywiście. To jest dobry pomysł, no bo w tej chwili to przestępstwo prawnie przedawnia się po 15 latach, a nie może przedawnić się do momentu, w którym ofiara nie ukończyła lat 30, ale mimo wszystko na przykład no, te przypadki z okresu lat 80. No, już się przedawniły. No, nie, to okej, to jest dobry pomysł. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze na krótko, profesor Piotr Kruszyński, karnista, Uniwersytet Warszawski, także adwokat, jest państwa gościem. 7 trójek na początku, 22 pytanie, czy zaostrzać sankcje karne dla pedofilów na stronie internetowej Trójki, jak zwykle sonda, tam zapraszam. Tymczasem pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam, halo. Dzień dobry, witam serdecznie z Poznania. Tak się składa, że też adwokat. I co więcej, również i adwokat kościelny, dlatego pozwoliłem sobie zatelefonować, zająć stanowisko w sprawie poruszanej przez pana redaktora. Czy podwyższać? Absolutnie zgadzam się z panem profesorem Kruszyńskim, jak i z profesorem Ciąkalskim. Nie ma to najmniejszego sensu, albowiem wysokość sankcji karnej nie ma znaczenia odstraszającego ewentualnego przestępcę przed popełnieniem czynu zabronionego. Mhm. Przedawnienie, oczywiście, możemy tutaj, również zgadzam się z panem profesorem Kruszyńskim, dobry pomysł. Mhm. Natomiast ja chciałbym wyakcentować bardzo mocno jedną rzecz. Pedofilia, bo mówimy, że wszyscy przestępcy, którzy obcują płciowo bądź namawiają do wykonania innej czynności seksualnej osoby poniżej 15 roku życia, są pedofilami. Mhm. Nie. Również mocno wybrzmiało to w filmie Braci Sekielski, kiedy pani psycholog wyraźnie zaznaczyła, że pedofil to jest promil naszego społeczeństwa, promil przestępców popełniających ten czyn zabroniony. Albowiem pedofil to osoba, która nie jest w stanie swojego popędu płciowego zaspokoić w inny sposób niż tylko z osobą o niewykształconych, drugorzędowych cechach płciowych, czyli z dzieckiem. Dlatego też bardzo pragnę też wyakcentować następującą rzecz. Kościół, bo na bazie tego tematu zrodził się temat zmiany ustawy w tym zakresie. Mhm. Kościół nie możemy utożsamiać, że Kościół jest winny przestępstwu pedofilii. Winni są poszczególni członkowie tego Kościoła, poszczególni księża, którzy dopuszczają się czynów zabronionych. A zmowa milczenia, argument często podnoszony przez słuchaczy? Zmowa milczenia, bardzo istotny i ciekawy element. Mhm. Z racji wykonywanego zawodu nie mogę wiele na ten temat mówić, ale proszę mi wierzyć, że młyny kościelne mielą. Mielą co prawda powoli, ale księża popełniające czyny zabronione nie mogą również w kościele czuć się bezkarni. To jest prawda, ale te młyny mielą na tyle długo, że następuje przedawnienie. Pan Piotr napisał, również zwraca uwagę na fakt, że nie jest problemem wysokość kar, ale ściganie, zmowa milczenia. Tu jest cały problem. Pan Przemysław jeszcze z nami. Dziękuję panu, panie Mateuszu. Panie Przemysławie, halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, Przemysław ze Szczecina. Ja chciałem się odnieść do słów i przywołania statystyk 3% ukaranych księży. Przywołanie tego argumentu jest naprawdę nie na miejscu. Znaczy, ja nie reagowałem i nie do końca rozumiałem intencje słuchacza, ale nie ma takich statystyk. Przypomnę, że w raporcie Episkopatu Polski tam była mowa o 0,8% wśród wszystkich księży. Tak to zostało przedstawione. Wczoraj zresztą o tym rozmawialiśmy, panie Przemysławie. Papież Franciszek, mówiąc o problemie globalnym, mówił o problemie na poziomie 2%. Tymczasem w różnych kościołach na świecie ta statystyka wypada różnie. W Australii to było 7%, a na przykład w Stanach Zjednoczonych 4%. Bardzo proszę. Ja myślę, że odnosi się to do publikacji wydanej przez Fundację Ojca Rydzyka. Tam twierdzono, że 3% wszystkich czynów pedofilskich zakończonych ukaraniem to są księża. Mhm. Z tym, że przywoływanie tych statystyk akurat mija się z celem, gdyż problemem jest właśnie to, że te czyny są często tuszowane bądź pozostają na poziomie kościoła, a nie trafiają do sądów powszechnych. Pan Wiktor jeszcze z nami. Panie Wiktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Kubo, chciałbym tak na trochę, drugorzędną sprawą jest dla mnie podwyższanie tych wyroków za pedofilię. Chciałbym się odnieść do prawa prasowego, gdzie instytucje powinny reagować na zawiadomienia i nie reagowały. Z gazety proszę pana, fakty mi ty reporterzy ustalali miejsca pobytów księży pedofilii, zgłaszali lata temu było napisane. Pan Jerzy Urban też pisał w swoim nie. I teraz zasłonięty pomnik jest tego księdza w Licheniu, tak. I żadnej reakcji nie było. Tam no są instytucje, no współdziałają z kościołem i to maskują. Czyli także... pana zdaniem by zawalił kościół, ale zawaliło również państwo, pan Bartłomiej. Państwo. Panie Bartłomieju, witamy dzień pana. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No podniesienie kar za pedofilię być może jest dobrym pomysłem, natomiast chyba bardziej skuteczna jest nieuchronność kary, czyli brak przedawnienia, bo do końca życia ktoś, kto dopuści się takiego czynu, będzie czuł na plecach oddech swojej ofiary, że w każdej chwili ktoś może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i ta kara na niego przyjdzie. Natomiast jednym z problemów, który został poruszony w tym filmie, chociaż nie wszyscy się na nim w tej dyskusji skupiają, jest to, że dzieci są zwyczajnie nieświadome tego, że padły ofiarą czynu zabronionego. Być może zamiast oczywiście też należy się skupiać na zaostrzeniu kar, na nieuchronności kary, ale być może należy zwrócić w dużo większą uwagę na edukację dzieci, tego, żeby dzieci będąc ofiarami pedofilii miały świadomość, że to jest czyn zabroniony, że dorosłej osobie nie wolno robić takich rzeczy, żeby wiedziały, gdzie wielkie mogą zadanie, się zgłosić. Wielkie zadanie dla szkoły, prawda? Tak. A może nawet choć dzisiaj to pewnie słabo zaakceptujemy, dla kościoła również. Być może tak, natomiast jeśli chodzi o samodziałanie dla szkoły, być może pedagodzy szkolni powinni przejść jakieś specjalne cykle szkoleń, jak wykrywać takie przypadki, bo to oni chyba mają taki największy i najbardziej subtelny kontakt z dziećmi i być może im byłoby najłatwiej wychwycić takie przypadki i je napiętnować, bo wszyscy skupiamy się na karach dla wykonawców tego czynu, natomiast nie do końca skupiamy się na ofiarach i skuteczności wykrywania ofiar tego typu czynów. Być może pedofil, który miałby dopuścić się tego czynu, jeżeli miałby świadomość, że w każdej chwili może to wyjść na światło dzienne i nie za 10 lat, za 15 czy za 30, kiedy ta ofiara będzie już dorosłym człowiekiem i zda sobie sprawę, jaką traumę przeszła w dzieciństwie, tylko może stać się to jutro, pojutrze lub za tydzień, to zastanowi się 10 razy nad tym, czy dopełnić takiego czynu. Mam wrażenie, panie Bartłomieju, że ta cała dyskusja, która teraz przetacza się przez Polskę, w tej sprawie, o której pan mówił, by pełni taką dobrą i ważną rolę. Profesor Ryszard Cichocki, socjolog Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja znam opinię, bo już rozmawiałem na ten temat z kilkoma osobami, którzy się profesjonalnie zajmują. Oni są zdecydowanie przeciwni wprowadzaniu tego zaostrzania. Ja jestem generalnie przeciwny zmianom w prawie pod wpływem reakcji opinii publicznej. Czy to będzie miało wpływ na samo zjawisko? Wiemy, że wprowadzenie radykalniejszych kar za na przykład morderstwa nie wpływa tak naprawdę na stopę morderstw. Jest pewien wskaźnik, który występuje w każdym społeczeństwie, on się w długich cyklach utrzymuje. Teraz będziemy mieli wielki przyrost problemów związanych z pedofilią, ponieważ ujawni się, nie tylko związanych z kościołem oczywiście, setki takich przypadków, które były ukrywane. To wywoła jeszcze większą panikę społeczną, będzie jeszcze większe oczekiwanie na restrykcje. To nie zadziała po prostu. Trzeba tę falę przeczekać i szukać racjonalnych sposobów. A racjonalne sposoby to jest przygotowywanie rodziców, żeby byli zdolni chronić dzieci, przygotowywanie dzieci, budowanie pewnego klimatu kulturowego wokół tego problemu, żeby to się stał element świadomości zbiorowej. Nie ma innej drogi. A propos listu od słuchacza, pan Zbigniew komentuje, pedofilia nie jest chorobą. Takie stwierdzenie może sugerować, że pedofile nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za swoje czyny. Pan Paweł z nami. Panie Pawle? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak szybciutko w sumie trzy rzeczy, które mi się rzuciły do tej pory. Oczywiście jeśli chodzi o zaostrzanie tych kar, to tutaj popieram to stwierdzenie, że samo zaostrzenie nic nie da, skoro mamy osoby, które wiemy, że dopuściły się takich przestępstw i nie są do dzisiaj skazane. Natomiast tak odnosząc się do tego, co było do tej pory, pierwszą rzeczą to jest kwestia tego, którą słyszałem dzisiaj rano u państwa, zresztą, że rodzice byli zadowoleni z tego, że ich dzieci spędzały noc na plebanii u księdza, no jest coś nie do końca w tym normalnego, że małe dziecko zostaje na noc pod prysznicem u księdza i wszyscy są szczęśliwi. Więc tutaj też bardzo duża rola rodziców na to, żeby dzieci uświadamiać w tym miejscu. Druga sprawa też podniesiona, że... Samemu też mieć świadomość. Tak, oczywiście, dokładnie. Druga sprawa podniesiona tutaj też przez jednego słuchacza, że tu mówimy o statystykach, że to nie księża i tak dalej. Oczywiście, nie tylko w tym środowisku są takie osoby. Natomiast Kościół, jakby na to nie patrzeć, jest instytucją zaufania publicznego i będzie jak będzie na świeczniku, więc tutaj te wszystkie rzeczy będą jak najbardziej. I ostatnia rzecz, odnosząc się do wypowiedzi tutaj pana karnisty, pana adwokata kościelnego, nie możemy patrzeć przez pryzmat... Pana Mateusza, tak. Tak, nie możemy patrzeć przez pryzmat kilku osób na całe środowisko. No niestety taka w tym momencie jest sposób dyskusji politycznej i ogólnie naszej, bo przykładowo przez pryzmat kilku sędziów patrzymy na całe środowisko, mówiąc, że są tacy i tacy, przez pryzmat to kilku prawda. Osób patrzymy nie możemy, i tak dalej. A zazwyczaj tak jest. Pan Mateusz napisał, podwyższenie kary jest potrzebne, ale nie dlatego, by to był straszak. Chodzi o eliminowanie takiego osobnika ze społeczeństwa. Panie Michale, jeszcze pan. Krótko proszę, witam. No, halo. Króciutko do tej rozmowy chcę się dołączyć. Zastanawiam się nad od którego roku życia liczymy osoby o czynach pedofilskich, czy od 18. To wtedy co zrobić z tą młodzieżą, która współżyje przed ślubem albo z dziećmi. A no właśnie, to był problem już poruszany, panie Michale, w rozmowie z panem profesorem Kruszyńskim. Pan Sebastian jeszcze, panie Sebastianie? Dzień dobry, panie Kuba. Słucham pana wczoraj, dzisiaj i takie mam tylko zastanowienie, dlaczego nikt do tej pory nie odniósł się do sprawy odszkodowania. Myślę, że jeśli Kościół zapłaciłby kilka ładnych milionów odszkodowań, wtedy tych, jak to ładnie się określa, wilki w koloratkach zniknęłyby momentalnie. Takie jest moje zdanie. Program trzeci. Dziękuję panu. Na koniec jeszcze profesor Brunon Hołyst, dyrektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego. Mnie się wydaje, że należałoby przejrzeć sankcje karne za wszystkie przestępstwa seksualne i uzdrowić tutaj sytuację w tym zakresie, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pedofil będzie karany karą więzienia 30 lat, a za zgwałcenie jest 12 lat, o ile pamiętam. Chodzi o to, żeby zachować spójność systemu karania i prawa karnego. To znaczy musi być jakaś kara w relacji także do innych przestępstw. Nie wolno prowadzić do dewaluacji kary. Kara powinna być adekwatna do czynu. Rozumiem, że to jest czyn haniebny. Rozumiem, że nie ma przedawnienia, czyn wyjątkowo haniebny, bo dotyczy istot, które nie mogą się bronić, dotyczy dzieci. No ale nie może być 30 lat, bo to prawie, że zrównujemy to przestępstwo z zabójstwem. No. 8 minut niemalże, 9, przepraszam, 9 minut do 13. Ponownie pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, wykładowca UJ i pan profesor Piotr Kruszyński, związany z Uniwersytetem Warszawskim, karnista, adwokat. Witam panów, kłaniam się. Dzień dobry, witamy. Na pytanie, czy zaostrzać sankcje karne dla pedofilów, 74% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 26% uważa, że nie ma to większego sensu. Pan profesor Kruszyński, przyznam, że tak czułem, że te propozycje zmian w kodeksie karnym trafią na taki grunt, który to zaakceptuje, który to przyjmie dobrze. No i tak się stało, nawet sądząc po naszej dzisiejszej sądzie. Ja mam mówić, tak? Tak, bardzo proszę. Tak, panie redaktorze, no co do tego, to ja nie miałem wątpliwości, dlatego że, no cóż, opinia publiczna domaga się zaostrzenia kar za bardzo bulwersujące przestępstwa, zwłaszcza po obejrzeniu filmu wstrząsającego dokumentu braci Sekielskich. Natomiast, no, słyszałem, to chyba pan profesor Chowys mówił przed chwilą, tak mi się wydaje. Tak. No właśnie, bo znałem po głosie pana profesora. No, wszyscy mówimy jednym głosem. No, zaostrzenie kar tak, ale po pierwsze w jakichś rozsądnych granicach, po drugie tędy droga. Na przykład te propozycje są niekonsekwentne, bo na przykład za pedofilię, przestępstwo określone w artykule 200, które moim zdaniem powinno być zbrodnią. Powinno się zaostrzyć dolną granicę ustawowego zagrożenia z 2 do 3 lat. Mhm. I się nic nie dzieje. Owszem, zaostrza się górną granicę, więc to są, znaczy tak jak mówię, ja nie jestem przeciwko zaostrzeniu kar, ale to wszystko musi być, to jest niestety czynione pod wpływem chwili, to jest prawo ad casum, to jest reforma ad casum i dlatego no, te 30 lat to zabija wolności. Przecież to jest kara, no myślę, że się pan profesor Ciąkalski, myślę, że drogi Zbyszku, zgodzi się chyba ze mną, jest to kara w ogóle nie przewidziana w kodeksie karnym, nie ma takiej kary. Tak samo zresztą jak nie ma kary 20 lat, owszem, ona jest w przypadku kary łącznej. Łącznej, a to są kary nieznane ustawie. Tu trzeba byłoby nie tylko za przepisy części szczególnej zmieniać, ale i części ogólnej wprowadzić 2 nowe kary, których nie ma w kodeksie karnym. Tak przy okazji wspomniany przez pana profesora artykuł 200, przypomnijmy, dotyczy obcowania płciowego z osobą małoletnią lub doprowadzenia jej do poddania się innych czynności seksualnych. To jest klasyczna pedofilia, bo go oczywiście, jeżeli chodzi o gwałt, to tutaj słusznie, że to są bardzo surowe kary, ale przecież najczęstsze przestępstwo pedofilii no nie polega na ogół na gwałt. Różnie to jest. Ale w każdym razie nie zawsze musi być to gwałt po prostu. No. Jeszcze o jednym wątku by chciałem powiedzieć, o jedno zapytać. Profesor Ciąkalski, mianowicie kodeks karny za pomocnictwo przewiduje odpowiedzialność osoby, która swoim zaniechaniem ułatwiła popełnienie czynu zabronionego, pomimo oczywiście obowiązku niedopuszczenia do jego popełnienia. Czy sądzi pan, że po zbadaniu przypadków przedstawionych w filmie może okazać się, że niektórzy hierarchowie, na przykład Kościoła, będą odpowiadać za pomocnictwo? No jeżeli to robili świadomie, to taka możliwość oczywiście istnieje. Jeżeli przenosili kogoś z parafii do parafii tylko dlatego, żeby on uniknął odpowiedzialności, to jest możliwe. Także ja sądzę, że prokuratura powinna zająć się tymi wypadkami i zanalizować je szczegółowo. Te analizy trwają pewnie, by niebawem porozmawiamy o szczegółach. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję za wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Profesor Zbigniew Ciąkalski, profesor Piotr Kruszyński byli państwa gośćmi. Spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Hardly clever, rolling with the weather, better late than never. Autopromocja. Wakacje tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Eksplozja rabatów.